coś nam się zacięło. A dlaczego? Czy to już końcóweczka, która nam się przycięła? Miał być... Nie idzie. Nie idzie. No dobrze, w takim razie Filipa Glassa i Piano Łorski, Wiking Góra Olafsona przekładamy też na odsłuch na za tydzień po Ciemnej Stronie Mocy. A teraz przechodzimy do trzeciego albumu na dziś. Trzeci album na dziś to pierwsza w historii muzyki tworzonej przeze Mikę. Już teraz większość słuchaczy Ciemnej Strony Mocy wie, co się będzie działo. Symfonia. Przecież Emika to... Ona nie lubi mówić o sobie. To tak jak z Zamińską, żeśmy rozmawiały, że królowa techno, czy nie? Od siódmego, tak. Że nie królowa techno. No, ale jednak jest to osoba, która obraca się w muzyce stricte elektronicznej. Po klawirni okazało się, że tak naprawdę wcale nie do końca. Nie tylko elektronicznej. I długie były rozmowy, zresztą z Emiką była rozmowa też tutaj w studio na temat symfonii, którą zaczęła pisać bardzo dawno temu. Udało się i Melanfonia powstała. Razem z orkiestrą, z praską orkiestrą symfoniczną i z Mikaelą Srumową, Melanfonia premierowo po Ciemnej Stronie Mocy. Thank you. Melanfonii i Emika. Michaela Srumowa i Orkiestra Symfoniczna prosto z Pragi. Przepiękny album, naprawdę przepiękny. Będę musiała Mikę uściskać i pogratulować, jak tylko się zobaczymy, a wiem, że na wiosnę powinno się w Warszawie pojawić. 20 minut po godzinie trzeciej. Dwa kolejne albumy, Gideon Wolf i Alex Kozobonis. Alex wydał właśnie swój świeży album nowy, a Gideon Wolf to troszkę jeszcze odgrzebka z zeszłego roku, która nam się po prostu po ciemnej stronie mocy nie zmieściła. Połączenie muzyki klasycznej z elektroniczną. Thank you. Weightless, nowy album Aleksa Kozobolisa. No pięknie. Fotograf, wideograf i do tego jeszcze muzyki, producent i grafik. Całkiem niezły Aleks Kozobolis. Bardzo wiele okładek, bardzo wielu płyt, które bardzo lubimy po ciemnej stronie mocy, to jest właśnie autorstwo Aleksa Kozobolisa. Wracamy na moment do Wikingura Olafsona, czyli przenosimy się z powrotem do harpy, do Reykjaviku. Philip Glass i Piano Works, przynajmniej etiuda numer 9, może nam jeszcze zagra. Thank you. Philip Glass, Vikingur Olafsson i etiuda numer 9 i 13 Philipa Glassa z albumu przepięknego właśnie wydanego Philip Glass Piano Works na 80. urodziny kompozytora. Ostatni utwór na do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska, ja pięknie się żegnam. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl i oczywiście na podstronie Ciemnej Strony Mocy na stronie polskiegoradia.pl. Hiroto Kudo i album Hipnotyzm, utwór Solitude. Już czwarty.